और इनमें से जिस-जिस पर तेरा बस चले, उन्हें अपनी आवाज से बहका ले, और इन पर अपने सवारों और प्यादों की फौज चढ़ा ला, और इनके माल और औलाद में अपना हिस्सा लगा ले, और उनसे खूब वादे कर ले। और हकीकत यह है कि शैतान उनसे जो वादा भी करता है, वो धोखे के सिवा कुछ नहीं होता।